بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وعصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، هر چیزی که مسلمان گرفتار او می شود، هر وزمینی و مشکلی بسر مسلمان می بیاد، من نصب ولا وصب، مثل خستگی و ماندگی یا بیماری، ولا هم ولا حزن یا نگرانی و یا ناراحتی، ولا اذن ولا غم یا آزار یا غم، حتی شوکت یشاکها و حتی خاری که به پایش میخلد، هر این مشکلی این گرفتاری به سر مسلمان میبیاد، الا کفر الله بها من خطاياه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مگر اینکه خداوند با سبب این گرفتاری گناهانش را میبخشد. حتی هر مشکلی که به سر ما و شما می آمده است، الله با سبب این مشکلی و این مشکلی را سبب بخشش گناهان ما و شما مسلمان ها میگردانده است. حدیث متفق علیه است، یعنی بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده است.